Radio Samboy. Bueno, vamos a falar, pois, con un hosteleiro. Un gran organizador cultural gastronómico. Exactamente. Peña. Nunca mellor dito. Vamos a hablar. Vamos a falar con Ubaldo. Ubaldo Pérez. Querida terra dos Ancares. Alá de Piornedo. Ubaldo Pérez, que ademais é dono do hotel Los Ancares. Ademais. Exactamente. Na Rúa Robreño, non? Sí, señor. Bueno, querido... Moi boas tardes, Ubaldo. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos. E parabéns por ese llenazo... Sí, o domingo estaba que non collía naide. Completo, non? Sí, sí, había bastante... Parecía en principio que non, pero despois se foi... Ai, non, foi... Despois foi se animando cousa, No, sí, sí. Pleno sí. Nesa festa gastronómica do cocido, non? Sí, eu teño que darlle a enhorabuena, porque estaba buenísimo. Bueno, a cousa que el fai... Todas as celebracións que el fai... Todo o mundo dicía o mismo. Sempre digo o mismo. E, ademais, remata sempre con música, non? Sí, señor. Sí. Os músicos sempre axudan a baixar despois o xantar, non? Hombre. Porque, ademais, bailan tamén, non? Darlle tempo para bailar. Pois sí, algo de eso tamén hai. Musiquiña, gracias. Música, claro. Música de do pueblo noso. Vale, exactamente. Vale. Con acordeón, con gaita, tambor e moi ben. Sí. De verdade que parabéns, unha felicitación por eso, por a convocatoria e por o feito de que, bueno, tanta xente disfrute deses manjares galegos. Exactamente. Por certo, para mes que ven, outra máis, non? Bueno, pois pues habrá que empezar a prepararse. Ahora xa que empezamos... Exactamente. Continuar nesa teima, non? Sí. Os Ancares. Sí, sí. Bueno, pues... eu diría yo, Ubaldo, que porque non forma como un centro dos Ancares aí, porque vamos. Sí, pero non ten oficina. Porque non teño tempo. Ademais falta de oficina. Bueno, ademais non lle fai falta. Non, escoita, sí. Ubaldo. Sí. Terás que celebrar un poquinho de magosto, non? Bueno, a intención era esa, non sei, como algo sí que faremos cada día 31 pola noite, pero pouco, non é como, non vou preparar como outros anos, porque non dá moito tempo e estando moi afaenado, sí que vai haber castañas, e vai haber moscatel, algo de música, aquí, non en directo, sino música... Sí. Enlatada. Moi ben, estupendo. Moi ben, moi ben. Bueno, e a xente pode aproveitar para comer algunha castaña. Alguna cousa deses. Por certo, que me dixeron que preparabades unhas vieiras algo fora de serie. Bueno, sí. Algo hai. Dixeronme eso, me cago. O sea, estás te especializando en... Pero a mellor se mentiron, porque igual se mentiron. No. Cuando eso. Nos dicen algo de ahí, es verdad. Estás diversificando todos nuestros productos están llegando ahí de primera. Bueno, falta o rodaballo, que a mellor no me dixeche, pero... rodaballo siempre tuve un problema con rodaballo. Sí. Siempre tuve, nunca fui incapaz de poder aceitarlo. Ostras. Pues tenéis que darte o enderezo de una persona de Noia. Sí. Pues habrá que hacer algo así, porque si no, son capaces, ¿eh? De Noia ou de Mugardos. Díxeme Óscar que precisamente hai un... Falamos con Óscar e Óscar, bueno, nos pues indica... Xa daremos enderezo a ver se chegades a algún acordo e ao mesmo tempo, claro, porque ese é un bocado especial tamén, non? Hombre. Sí, pero hai que... Eu non sei traballarlo, de verdad que non sei traballarlo. Cualquier outro pescado que queires, pero o rodaballo non son capaces. Pois... O non, a mellor é que o produto que te chega non é precisamente o que te desexas e despois hache, pois, dese xeito, non? Sí, o mellor pasa iso, o mellor, non sei. Vale. Exactamente. Escoita, contanos que xente nova que veu precisamente a celebrar o cocido, non? Sí. Moitos dos antigos e moitos que vanse apuntando novos. Moita xente nova e había moito que non falaba galego, pero bailaba así que saltaba, así que soltaba. Bailaba así que bailaba. Galego non falaba, pero... Pero despois, cando había cando viña un, chup, un chupito daqueles e algo de viña tal, despois xa se soltaban. Entre o Ribeiro, chupito, xa, cachola, botelo. Exactamente. Iba facendo marcha. Ai, o botelo estaba... Uah. Todo, de seguro. E as patacas debían ser novas, non? Tamén. Sí. Sí, tamén ganando lá. Sí. Sí. Pois, mágoa non poderá chegarme porque teño outro compromiso, pero de verdade que, bueno, que sempre que fase cousas desas, bueno, é pa poñerte, para poñerte darse parabéns, poñerte en honra porque, a ver, eso consiste en ti estás facendo o teu negocio porque precisamente sí. A restauración, pero que poñer en valor a gastronomía nosa con eso con que tú ofreces, pois non se paga. Non. Pero tú tens teu representante, que está Julio. Digo, está Julio, está... Armando. Armando, claro. Ay, vai acompañar, sí. Pues claro. Ale... Que problema tens. Claro, claro. No, no, de verdade que para nós é un placer e unha honra enorme terte aquí. Cada dos... O placer é meu poder estar con vosotros. Cada vez, cada mes, no, eu sinto-me, ademais, si algo faltame alguma cousa, se non falamos de ti precisamente unha vez ao mes, porque cada vez, claro, cada vez que organizas algunha delas, sempre... Sempre ahora sí, era o que asistencia. O que se dice antes de xente nova, eu vi moita xente nova, xente que digo... Que non viña en outras ocasións, non? Sí. Pero moita, está empezando a xente nova... No, é que... A ver, o impas do coronavirus fixo moito máis, daño. Sí. Ora, porque me fizo gracia, porque había un chaval que non sabía o que era o butelo, o pigureiro e todo eso. E dicía yo, chaval, dicía yo o outro. Dixo, bueno, explícame tú que eres fillo de galegos. E dixo, oye, dicía el, tú come e cala a boca. E despois xa disfrutara, claro que sí. Claro. E dixo, pero es que está buenísimo esto. Dice, pues nada, métele patacas. E acompañado de bon viño... Hombre, mellor ainda. Dalí, non? Galego. Sí. Bueno. Entonces estás preparando xa a seguinte celebración do mes de novembro, non? Sí. Sí, hai cara no decía, cara a medio, no máis sí, ou menos, pola mitad. Sí, vale, sí. Pois teremos que volver a chamarte para que nos digas en que vai consistir o menú, aínda que xa, seguro que xa tes bastante adiantado na cabeza, xa tes apuntado moitas das cousas que vas a celebrar. Sí. Bueno, algo hai, algo, pero non todo, hai que desaigue facendo sobre o día. Exactamente. Pois, agradecemos-te moitísimo a tua... que tuveras connosco, que, en fin... Que teas, que sigas así de ver. Os postres siguen sendo eses tradicionais, non? Mira. Sí. Sí, tradicional. Mira, veo a l'arpeira. L'arpeira, xa ves. Digo, eu, solamente falta que lle poñan chocolate e nata. Digo, que va. Digo, non quero de xo, non é lila. Había unha señora que hasta era dos Ancares que dixo, esto non o como todo ano, e dixo, hoy vou me pegar un... unha festa. El arpeira, era lambona, sí. Lambona, non? Sí, señor. Porque ademais é súa viña, sí. Pasa con... Bueno, entra de maravilla. moi ben. Bueno, pois, que seguiremos chamándote e incomodándote, entre comillas, para que tú les digas aos nosos ointes e convides para poder participar nesas grandes festas mensuais gastronómicas que fan cultura galega. Sí, señor. Pues muchas gracias, un abrazo. Veña. Igualmente a seguir, Ubaldo. A seguir coletando éxito, Ubaldo. Vale, Veña, una aperta. esperar.